Bakıma bakımın batağına, ben giderim bakıma bakımın batağına. Bahçenizden içeri al beni odağına, bahçenizden içeri al beni odağına. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Serdim yatağı gel derdimin ortağı, köşke serdim yatağı gel derdimin ortağı. Yataklar diken oldu senden ayrı yatağı, yataklar diken oldu senden ayrı yatağı. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Kızdırcınım uçuyor kanadını açıyor, kızdırcınım uçuyor kanadını açıyor. Bıldır ki sevdiceğim bu yıl benden kaçıyor, bıldır ki sevdiceğim bu yıl benden kaçıyor. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey.